أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سورة العنكبوت مکی سورت تے نزولن 85 نمبر 50 آیم نمبر دے پس دا سور روم نازل شوے دے. اور ترتیب دو سورتونو کی تیس نمبر دے پس د سور قصص نہ دے. ربط دزی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہات باندھ دے. ہر کلمخ کی سورت کی ابتلاء د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شوا. چوگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا تکلیفنا مصیبتنا پیراغلی دی. دی سرت کے اللہ دام و مومنان و ابتلا ذکر کئی. چوگر پام و مومنان و بندیوم ابتلاگا نراغلی تکلیفن و مصیبتن راغلی. مخی خاص ابتلا دلتا عام ابتلا ذکر کئی. دی وجن اور پسی روڑ دوے پہنچا. ہر کلمخ کی سرد کے تسلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ندی سرد کے اللہ صرف تسلی ور کئی مومنانو تھا. دی وجن اور پسی روڑ درے پہنچا. مخی سرت کے نفی د شرک فی دعا شوا. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر آخری آیات. مرا مرد کو سرد اللہ نہ حاجت روابل یو اللہ ترا مدد شوایا. ندی سرت کے ترغیب فی تبلیغ شوق پیدا کی اللہ بیان طرف تا. باسر مسئلہ بیان کا سلورم. ہر کلمخ کی سرحد کے دا فرعون او دا قارون دا ہلاکت بیان شو. ندی سرحد کے دا نور و قومن تذکرہ کی چی اللہ ہلاکڑی دیا قوام مہلکا. دیو جنور پسی روڑ. پینزم وجہ مخ کی سرد کے شبہات دا مشرکین و ذکر شو ندی سرد کے داغی تباہی ذکر کئی یا مخ کی سرد کے دا قبطی عمل تے عمل دا شیطان ویلو پینزل لسم نمبر آیا ندل تا دا نور منکرین و عمل تا ام دا شیطان عمل وی دیو جنور پسی روڑ ندی مخ کی سرند کے ددی خبر بیان اللہ اکڑو چی اللہ یا کمزوری خلق میں اچت کرد چی اللہ یا کمزوری خلق اگر میں اچت کرد ددی سرند کے اللہ وجہ ذکر گئی چی سد وجہ میں اچت کرد دا وجہ دا ابتلانا تکلیف و مصیبت برداشت کو نزک اوچت چھو امتحانات تیر کرن نزک اوچت چھو امتیازات دسرت سرت ممتاز دے پا بیان دا مدت دا نوح علیہ السلام دا بیان باندے دا نوح علیہ السلام تو السلام دا بیان مدت اللہ دی سورت کے ذکر کئی دبل سورت کی نشتا 19 نمبر آیا 19 نہ 14 نمبر آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پنزوس کم زر کال اللہ بھی بیان کرے دیں 950 سال دویم سورت ممتاز دے پا مثال دا انکبوت باندے انکبوت جو لگی تو ہوئی دا جالی چاچا دے مثال ذکر کئی آیت نمبر 41 سورت ممتاز دے آیت نمبر 45 باندے کہ وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر حقیقی منز صحیح طریقے سر منس دا سڑے منکی دا بے حیائیو دا ناروا سورت ممتاز دے آیت نمبر 48 بندے 48 نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ فرمائی چھے پیغمبر دا قرآن دا لستو نڑوان دے نتا سا خط لستے ہو آدھا رنگی ندی سا کتاب بے لے ہو سرد ممتاز دے پا دفقولو دا نہ شبہاتو باندے اس سرد کے نہ شبہے دفقائی سرد ممتاز دے پا منازل و مراتبو او منازل مراتب مدت او کیفیت دے ابتلا ذکر کئی چڑے ابتلا او دے امتحان منازل بسی مراتب بسی پدریو مرتبو ذکر کئی او مدت ذکر کئی چی ابتلا به څومره وخت دی او کیفیت به سی څنګه ابتلا به څنګه امتحان به سورت ممتاز دے پاخری آیات 69 نمبر آیات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا چاچے اللہ وی کوشش کو زمون پہ دین کے زبوتا اللہ وی لار آسانکم اور دین پہ لارو بے روان کا مضبوط بے کو مقصد سورت مقصد سورت الابتلاء علی المؤمنین الابتلاء علی المؤمنین ابتلاء گانی امتحانونا اللہ ذکر کئی پا مؤمنانو باندے خلاصہ مختصر دو سورت اول اللہ د ابتلا منازل ذکر کی چہ دا ابتلا دا امتحان دا بد چار طرف ناراضی رمبے ذکر کئی نفس رمبے سوک ذکر کئی نفس دا نفس دا طرف نب ابتلا راضی لغشپگم نمبر آیات کی برائشی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه اللہ وی چاچ دا نفس سر جہادو کو ندا جہاد دا خپل فائدے دا پارو کو دا زان دا فائدے دا پارا نفس پتا تا وی مکو بیان سڑیا زان لغم گورے زان لمسلے گورے سو بری عزت نکئی قدر بری سوک نکئی دغرنگ تکلیفون مصیبتون پکی ڈیر دی مبیان و سڑیا زان باسے پا غم باندی واڑے رمبے ابتلا بدا نفس دا طرف رازی تو بدا نفس را جیاد کے دویم ابتلا برازی دا والدین دا طرف مور او پلار بتا تا وی نبز در اصلا کلاڑ نو خبنی اخو شریان دی دا دی آغا دی ننہم آیات کی اللہ اتم آیات کی اللہ لدی تذکرہ کئی چوین جا حدا کا لتشری کبھی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما مور و پلار سر احسان کوا او گچرتا مور و پلار در باندے زور کئی او پا شرک دے مجبور کئی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر پا خلاف دے مجبور کئی فلا تطعہما بیار دے دوانو تابداری بننکے دانے تا توی مز قرآن لو توی خوا مز مکو توی خوا قبر تو سجدو کو تو ویخا نہ بے تابداری نشتا درم ذکر کئی ناکار مولیان ابتلا بر اچار طرف ای دا علماء سود طرف ناکار مولیان اب تا تو وی مڑا سڑیا زان دیا سی پلوی مسلہ ڈولے ٹول خلق دے خلاف دی مونگ تو گو رکھنا ٹول خلق مونگ متفق ساتو دغرنگ ٹول خلق زمو ملگری دی تاسی زان لغم کتلے رے زمو خبر او من زمو پلان روان شا ندا ذکر کئی آیت نمبر سوالسم آیت نمبر دولسم کے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا زمو تابیشا سمون پا لار روان شا والنحمل خطوایا کو یرک استا پا لار روان شا مو اللہ را نجرد تپوسو کی بیا زستا زی موارم کنا ازار گناری زما پا والنحمل خطوایا کو او خام خام بار بکمونگ بو جنستاس ندا دری منازل دری مراتب دے ابتلا یو دا چار طرف بھائی نفس دا طرف دویم دا مور او پلار دا طرف دریم علماء سو ناکار مولیان دا غیر طرف مدت تا ابتلا بسم رہی دا ابتلا و امتحان بسم رہ وقتی یومیاش دومیاش دی دو کالا لس کالا نانا واقعہ پی ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام آیت نمبر 14 کی چھ ٹول عمر بدا ابتلا امتحانی نہنیم سو کالے مسئلہ کڑی دا ٹول عمر او ٹول عمر ابتلا گانے امتحاناتو پتابا ابتلا امتحان وی دانا چھ یور دور جے تکلیف راغو او توی یر جی بس تیرا زمان کار نلے نہ ٹول عمر با ابتلا امتحان راجی او بیا ذکر کئی کیفیت دا ابتلا بسنگئی تکلیف و مصیبت بسنگ بھی واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی چھ بدی مسئلہ کی با اور تا غرزو لیشے کیفیت دا ابتلا بسنگئی سکسا پیڑا بھائی تانا تاسیل بھائی نانا اور تا بدی غرزائی ابراہیم علیہ السلام تا اگر اور تا نو غرزو لے کتی اور تا غرزو لے انسو چلو شو اسے نہ چھ اور تا دیو غرزائی آدھا رنگ تا دا مسئلہ پرے دے دا کار پرے دے سنگ چھ دے ابراہیم علیہ السلام امداد میں کڑے و پاور کے رسستا امداد بمکم فما کان جواب قومی ہی اللہ ان قالو اقتلوہو او حرقوہو فانجاہ اللہ من النار آیت نمبر 24 کی برش اور تا بدے غرزائی ویان ساتا زڑب نتنگے مقصد صورت الابت او اخرہ کی بیا نہ شبہات ذکر کئی اخرہ کی دن نہ شبہات و اللہ رد کئی انشاءاللہ ورسر ورسر و بیا ہوئی او 41 نمبر آیات کی مثال دان کبود مثال دا جولاگی ذکر کئی انشاءاللہ توبیہ تفصیل کو مقصد دا سور انکبود الابتلاء علی المؤمنین ابتلاگان امتحانات ذکر کئی پو مومنانو چھ مومن ابتلا امتحان بخام خارا جی زڑ بننا تنگے دانا جیتوے یر جی امتحان بیر امتحان میں نشی کیرے نانا امتحان با پاس کیے نو بالکلاس تا بوڑے چھ رتار پینزم امتحان نی ورکڑ نو شپگم توڑے دیشی چھ تا دلسم امتحان نی ورکڑی نو کالج توڑے دیشی یر جوی دا کالج جنڈیر خجندی اس پابندی پا کینیش چھ سٹے ملاڑی تلے بے سٹے امرائی راغلے بے او ایجی باچے ایوی دا وی سری سار اطول بزان رسے کد دو منٹ لیٹ شو نا پینز چکی دی او در رنگی وقتی راواتے نشد دا سم مسئلہ دا جی اس کالج تا خدا سے نشد لے کر لسم با پاس کے نو بیا با کالج تا سی در رنگی اتن وی یر جی پی ایج ڈی کول غوار ما نو بھئی اول با تا ماسٹر ایم فیل او بیا با پی ایج ڈی کے کنا دا سی کو نشد کولے کر امتحان با پاس کے تکلیف و مصیبت با برداشت کے اللہ بتا تا درجہ ملاوی کی ابراہیم علیہ السلام اگر وہ امتحانات تکلیفوں نا مصیبتوں نا برداشت کرل نا اللہ تنا ابو الانبیاء جوڑ کو نبی علیہ السلام تو گر سمر تکلیفوں نے برداشت کری امام المرسلین دے سید المرسلین تکلیف با برداشت کے نا منازل دے ابتلا ذکر کئی دا چار طرف بھائی دا نفس دا طرف مورو پلار دا طرف علماء سو دا طرف مدت بے سمرائی طول عمر نو علیہ السلام نہنیم سو کالا بیان کرے طول عمر کیفیت بے سنگئی اور تا بغرزو لے کیے گی لکہ ابراہیم خلیل اللہ تو گرا علیہ السلام نور انشاءاللہ بیا ہوئی اپس سرم نرد